ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وأبانا محمدا عبده ورسوله قد صلى الله تعالى إلى صلاته الكلمات كثيرا ونذيرا وتعالى إلى تنفيذه وإبادته منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بزرگان محترم، قرآن کریم کی یہ بہت مشہور و معروف سورت ہے اور مجھے اس سے متعلق ایک خاص مضمون ذکر کرنا ہے۔ اس سورت میں بڑے بڑے مضامین اور عموم ہیں جس کی تفصیلات ہفتے اور مہینے کا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ تھوڑی دیر میں آدمی کیا کہے گا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس میں جتنے پہلو ہیں ان میں سے کسی خاص پہلو پر کوئی بات کہی جائے۔ اس صورت میں ہم سارے قانون کے ذات عالی سے متعلق پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب تعالی شانہ کا اسم اور اس کی پانچ صفات کا ذکر ہے۔ مجموعی طور پر پانچ چیزیں ہیں جو ذات حق سے متعلق ہیں، اور ان پانچ چیزوں سے پانچ صفات ہیں۔ پہلے تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پالنہار کے لیے، رزاق کے لیے جو عالموں کی پرورش کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بہترین الرحمن، بے حد مہربان الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، اور فرمایا مالک یوم الدین، بدلے اور جزا کے دن کی مالک ذات۔ تو ایک اللہ، دوسرے رب العالمین، تیسری چیز الرحمن، چوتھی صفت الرحیم، اور پانچویں صفت مالک۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جو ذات حق سے متعلق ہیں۔ ایک اس میں ذات ہے، اور چار اسماء صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان پانچوں کے تقاضے ہیں جن کا تذکرہ اس کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ وہ لطیف مضمون ہے جس کو بعض اربار و تفصیل نے لکھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ مستقل مضمون ہے اور بڑا عجیب و غریب مضمون ہے۔ اگر اس کی معرفت ہو جائے تو تمام کتب سماویہ کی معرفت آدمی کو ہو سکتی ہے۔ ہر جسم کا ایک مستقل تقاضا، ہر جسم کا ایک مستقل اثر، اور وہ تقاضا اور اثر بھی وہ ہے جو تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو سکھلایا اور بتلایا۔ پہلی چیز اور پہلی بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو عالموں کی پرورش کرنے والی ہے، اللہ کے لیے جو عالموں کی پرورش کرنے والی ہے۔ تو ایک اسم ہے اللہ، اس کے مقابلے میں بعض کی آیتوں میں ایاک نعبد کا تذکرہ ہے۔ دوسرا اسم فرمایا رب العالمین، اس کے مقابلے میں بعض کی آیت میں وإياك نستعين فرمایا کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تیسرا اسم الرحمن بے حد مہربان, اس کے مقابلے میں ہدایت کا تذکرہ ہے کہ ہم ہدایت کے طالب ہیں. اس کے بعد چوتھا اسم الرحیم, اور اس کے مقابلے میں استقامت کا ذکر, مستقیم. اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین, اور مالک کے مقابلے میں صراط الذین انعمت علیہم انعام کا ذکر ہے, تو مالک وہ انعام دینے والا ہے, اوروں کا کام انعام نہیں. پانچ چیزیں بیان فرمائی, ہر اسم کے مقابلے میں ایک چیز ذکر. پہلا اسم ذکر فرمایا اللہ حق تعالی شانہ کا اسم گرامی ذکر فرمایا, اس میں ذات ذکر فرمایا, اور اس کے مقابلے میں فرمایا اِیّاک نعبد, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار فرماتے تھے کہ لفظ اللہ اور لفظ رب یہ الفاظ نہیں ہیں, وہ ایک خاص ناحیے سے اور ایک خاص انداز سے وضاحت فرماتے تھے, بتلاتے تھے کہ یہ لفظ مستقل محنت کا متقاضی ہے, ایک خاص محنت چاہتا ہے. جیسے آپ لفظ کھیت کہیں یا لفظ دکان کہیں یا لفظ مکان کہیں یا لفظ باغ کہیں, ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہیں. تو ویسے اللہ کے مفہوم میں تحیر کا مفہوم اور حیرت کا مفہوم ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کی کو پانے میں عقول انسانی متحیر ہے اور حیرت میں. دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان. یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات قلوب میں آتی ہے, اور قلوب اور انسانی فطرتیں مجبور ہیں ذات الہ کو تسلیم کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے اسم مبارک کے مقابلے میں اِیّاک نعبد کا لفظ ہے کہ ہم آپ ہی کی پرستش کرتے اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر کے جتنے تقاضے ہیں, ہماری اپنی اندر کی جتنی چاہت ہے, ہمارے اندر کی اپنی جتنی رغبتیں ہیں, اور ہماری اپنی اندرونی یا بیرونی جتنی حیثیتیں ہیں, اور ہماری اپنی تمام جتنی وجاہتیں ہیں, اور ہمارے اندر و باہر کی جتنی بھی پوزیشن اور جتنی نسبتیں ہیں, وہ تمام کے تمام ایک ذات عالی کے سامنے ہے جو اس کے سامنے قربان و نثار ہے. یہ در حقیقت مفہوم عبودیت ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز عبودیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ اپنے یہاں بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, اور دعوت بھی شان کے ساتھ نہیں کہ خط لکھ دیا ہو, بلکہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر بھیجے اور ایک سواری بھیجی براق, اور ایک سلم کا تذکرہ روایتوں میں آتا ہے, سیڑھی. کبھی سواری پر سوار ہوئے براق تھی, کبھی سیڑھی پر چلے. ہم لوگوں کا اکثر حدیث دانی کا دعویٰ ہے, اور حق یہ کہ حدیثوں کی خبر ہی نہیں جانتی, نہیں حدیثیں کتنی ہیں, کیا ہے, کیسی ہیں, بڑا سمندر ہے اس میں حدیث. اور ایک سواری کا تذکرہ ملتا ہے رف رف, جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سر روانہ ہو گئے. رف رف کو الٹ دیں تو فر فر بنتا ہے. تو مستقل دو وزیر جو آپ کے آسمانوں میں جبرائیل و میکائیل, ان کے واسطے سے ان کی گویا معیت میں, اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین براق پر بیٹھے بھی ہیں, اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین براق کے ساتھ دوڑے بھی ہیں. اور محدثین نے لکھا کہ دوڑنے کی شکل تو وہ ہوئی ہے جو خادمانہ حیثیت سے چلے ہیں, اور بیٹھنے کی صورت آپ کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ابھی نئی سواری تھی اور نیا سفر کا ابتدا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خادم کے تشریف فرما ہوئے, جیسے کوئی بہت بڑا پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ ایک ڈرائیور بیٹھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پلہ ہوں اور ہم درجہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل امین آپ کے مقام کی حیثیت اور ہے, جبرائیل امین کی شان اور. اتنا بڑا اور عظیم الشان سفر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی ملاقات بیت المقدس میں ہوئی, انبیاء جمع ہوئے, قاضی نار سے ملاقات ہوئی. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور عین کو بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آسمانوں میں ان کے مقامات پر خصوصی ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء علیہ السلام. اتنا بڑا سفر کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے, مگر اس موقع پر حق تعالیٰ کی طرف سے جو خطاب دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جو تعبیر فرمایا حق تعالیٰ نے, جو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, جس میں ادھر اشارہ ہے کہ بندگی وہ کمال ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں. اسی لیے ایک شخص سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح کیوں پیدا کیے گئے, جب آپ کی ذات اتنی عظیم و شان اور آپ کا رتبہ ایسا عالی اور آپ کی حیثیت اتنی اونچی اور بلند ہے کہ کائنات میں ایسا اعلیٰ اور عمدہ انسان نہیں پیدا ہوا, اتنا جامع اور کامل و اکمل و مکمل. اور پیدائش ہوئی, آپ کا برف ہوا, آپ کی پیدائش ہوئی, ولادت سے بعد سعادت ہوئی, تو وہ ایسی ہوئی جیسے عام انسانوں کی ہوتی. ایک عالم سے شخص نے سوال کیا کہ آپ کے مقام رفیع اور بلند درجے کا تقاضا ہے, تھا بعض لوگ بیٹھے ہیں سامنے کسی اور عالم میں گھومے, غور سے سنیں, آپ کے مقام رفیع اور بلند درجے کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے انسانی عام پیدائش کے آسمانوں سے بھیج دیا ہوتا, ملائکہ کے ہاتھوں اتار دیا ہوتا, ماں آمنہ کے بطن مبارک میں رہے, پیٹ مبارک میں جو ولادت ہوئی آپ کی, اتنے بڑے انسان. ایک عالم سے سوال کیا تھا اور سوال آج بھی عجیب عجیب ہو سکتی ہے, لیکن جواب ہر سوال کا جواب ہے, ہر سوال کو کوئی جواب, ہر درد کی کوئی دوا ہوتی ہے. فرمایا انہوں نے کہ اسی میں عافیت ہوئی اور اسی میں خیریت ہوئی. تو کیسے کہا, انبیاء میں ایک نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے صرف باپ نہیں ہیں تو کروڑوں انسانوں کے عقیدے فاسد ہو گئے, کروڑوں انسانوں کے عقیدے خراب ہو گئے اور فاسد ہو گئے, بگڑ گئے, اور انہیں دھوکہ لگا اس بات سے کہ انہوں نے ان کا باپ حق تعالیٰ کو قرار دیا, حالانکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, حضرت مریم کے پیٹ سے ملا دیتے بات سارے. صرف باپ نہ ہونے کے نتیجے میں ہزاروں انسان شرک کا پاپ اختیار کیے ہوئے ہیں. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, بھلا بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو, وہ تو سمجھتا ہے کہ باپ وہ ہیں اور یہ بیٹے ہیں, بھلا بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو, بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور باپ کو, ساری طاقتیں سمجھتا ہے کہ بس یہ مہدی طاقتیں ہیں, اسٹیل کی طاقتیں ہیں, بجلی کی طاقت, کاروباری طاقتیں ہیں, اور اسی طریقے سے فضا لہروں میں خاص قسم کی چیزیں ہیں, وہ طاقتیں ہیں, تو وہ مختلف مادی جو ہے چیزیں ہیں اسی کو اس میں سمجھایا سکتے. تو یہ بات کہتے ہیں, بھلا بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو, بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور باپ کو, یہ کہتی ہے. تو ایک نبی اور پیغمبر کا باپ نہیں ہے, اس کے نتیجے میں لاکھوں انسان اور کروڑوں انسانوں کے عقیدے کچھ سے کچھ ہو گئے. کسی نے دین میں ایک کہہ دیا, تو کسی نے بیٹا کہہ دیا, تو کسی نے مذہب کہہ دیا, تو کسی نے کچھ کہہ دیا, ہزاروں فرقے جو ہیں, ہزاروں قسم کے انسان, لاکھوں قسم کے انسانوں کو بھٹکنے کی صورت پیدا ہو. اور وجہ اس کی کیا ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خرق عادت چیزیں ظاہر ہوئی, عادت کے خلاف تھی, معجزات ظاہر ہوئی. اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک ماری, اور پھونک مار مار کر اللہ کے فضل سے اور اللہ کے امر سے اڑاتے رہے, جو اتنا زیادہ پاور اور طاقت و قوت کا مظہر بن سکتا ہو کہ اس کی پھونک سے مٹی کا پرندہ اڑ جائے, اللہ کی قدرتوں کا مظہر جو اس شان کا ہو, وہ بعد میں چل کر خود اڑ کر آسمانوں میں پہنچ جائے, تو کون سے تعجب کی بات تھی. وہ تو تمہید تھی کہ دنیا اس بات کو تسلیم کرے کہ جس کی پھونک مٹی کو اڑائے, اور جس کی پھونک چڑیا کو اڑائے, اور جس کی پھونک بنے ہوئے کالکوتوں جو ہے بنے ہوئے اجسام کو اڑاتی ہو, اگر خدا کے فضل سے اور خدا کی دی ہوئی قوت کے نتیجے میں وہی آسمانوں پہ پہنچ جائے, کون سے تعجب کی بات, کون سے استعجاب کی بات ہے. اور اسی کا اثر ہے کہ نصارہ نے لوہے کے اور پیتل کے اور اسٹیل کے اور مختلف چیزوں کے بڑے بڑے پرندے اڑانا شروع کیے وہ ہوائی جہاز, اس لیے کہ امت کے مزاج پر نبی کے معجزات کا اثر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تعالیٰ نے علمی معجزہ عطا فرمایا، کلام جامع عطا فرمایا. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس امت میں بھی علماء نے کتابیں لکھی، پھر اس کی شرح کی گئی، پھر شرح کی شرح کی گئی، پھر تشریح کی تشریح کی گئی، تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے علوم سمو دیے. یہ مزاج پرتوا ہے اور عکس ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک پیغمبر کے باپ نہ ہونے کا یہ اثر ہوا، اور وجہ اس کی ہے کہ عادت کے خلاف چیزیں ظاہر ہوئیں، معجزات ظاہر ہوئے، نئی نئی چیزوں کا ظہور ہوا ان کے ہاتھ سے. اور جتنے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے ان سے زیادہ معجزات فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے ہیں. وہاں صرف باپ نہیں تھے، اور یہاں اگر سرے تھے ماں باپ نہ ہوتے اور اتنے معجزات ظاہر ہوتے تو خدا جانے کتنے انسان خدا سمجھ لیتے، تو خدا جانے کتنے انسان معبود بنا لیتے، تو خدا جانے کتنے انسان جو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوہیت کا عقیدہ اختیار کر لیتے. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پہلے عبدہ کا لفظ ہے، بل وہاں کہ آدمی پہلے بندہ بنتا ہے اور بندہ بننے کے بعد پھر نبوت و رسالت سے نوازا جاتا ہے. اگر کسی شخص میں بندگی نہیں ہے تو نبوت و رسالت کے فخر کے ساتھ اور اس شرف کے ساتھ اور اس رتبے اور حیثیت کے ساتھ نوازا جانا بہت دور کی بات ہے. جتنا بڑا انسان اسی اعتبار سے اس کی بندگی ہوگی اور اس کی مٹانے کی صورت ہے. اسی اعتبار یہی وجہ ہے کہ حضرت نانوتی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، تو بہت پتے کی بات فرماتے تھے، دیکھو کسی منڈی میں اور کسی مارکیٹ میں آپ کوئی ایسی شے لے کر جائیں، کوئی ایسی چیز لے کر جائیں کہ وہ چیز اس مارکیٹ میں ملتی نہ ہو، پوری مارکیٹ میں وہ شے نہیں ہے، سارے بازار میں وہ شے نہیں ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ جو آپ لگائیں گے وہ قیمت، جو آپ کہیں گے وہ قیمت، منہ مانگے قیمت آپ کو مل جائے گی. اس لیے کہ مارکیٹ میں وہ چیز ہے نہیں، منڈی میں وہ چیز ہے ہی نہیں، منڈی ٹھنڈی ہے، اس کی وہ چیز ہی نہیں ملتی. جو چیز جو آپ قیمت بتائیں گے وہ قیمت مل جائے گی. اس لیے کہ مال کا نایاب چیز، انمول چیز، کیا کہیں، نوئلٹی، بالکل نادر قسم کی چیز. اس کے بعد فرمایا کہ خدا عالی کے دربار میں اور اس کے عظیم الشان مقام اور اس کی حیثیتیں اور اس کی نسبتیں اور اس کا جو دربار ہے، وہاں اگر کوئی شخص ایسی چیز لے کر جائے کہ جو اس دربار میں نہیں ہے، منہ مانگے قیمت ملے گی. منہ مانگے مانگے کیا، خدا وہ دیں گے کہ اس کے اثر ہی کام نہیں کرے. اور وہ یہ ہے کہ خدا کے دربار میں بڑائی ہے، خدا کی یہاں عزتیں ہیں، خدا کی یہاں شوکتیں ہیں، اور خدا کی یہاں حیثیتیں ہیں، اور خدا کی یہاں کبریائی ہے، اور خدا کی یہاں یوں کہا کہ جلال ہے، اور خدا کی یہاں عظمت و شوکت ہے، خدا کی یہاں ہیبت ہے، خدا کی یہاں بڑائی ہے، خدا کی یہاں ایسی قوتیں اور طاقتیں ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، خدا پاک کی یہاں تمام کمالات اور خوبیاں ہیں. اگر نہیں ہے خدا کے دربار میں تو خدا عاجز نہیں ہے، اور خدا کی یہاں بے کسی نہیں ہے، اور خدا کی یہاں عجز نہیں ہے، خدا کی یہاں انکساری نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ کی یہاں بے بسی نہیں ہے، حق تعالیٰ کی یہاں کمزوری نہیں ہے، حق تعالیٰ کی یہاں لاچاری نہیں ہے، اور وہاں پر بے کس بے بس ہونا اور عاجز ہونا نہیں ہے، اللہ کے یہاں بندگی اور شرمندگی نہیں ہے. اگر خدا کے دربار میں کوئی شخص بندگی کا تحفہ لے کر پہنچے گا، سب سے زیادہ اس کی قیمت دی جائے گی. منہ مانگی قیمت خدا دیں گے، اور فرمائیں گے کہ بندے کیا چاہتا ہے تو مانگ میں اسے پورا کروں گا، اس لیے کہ خدا کے دربار میں چیز نہیں. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح حدیث ہے، اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادرا ہے اور عظمت میرا تہبن ہے. کہ اللہ میں چادر اوڑھتے ہیں ہم لوگ، تو شاندار قسم کے کرتے اور کوٹ اور کوٹ اور خدا جانے کیا کیا سب سوٹ اور فوٹ، اور خدا جانے عجیب عجیب قسم کے حجورے بنے ہوئے ہیں، وہاں چادر اور لنگی کما جیجے کو بشانی. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اب تعالیٰ کی صفات کو ہم اس عالم میں بیان نہیں کر سکتے. ہزاروں فلاسفات نے ٹھوکریں کھائی صرف اس بنیاد پر کہ ذات الہ کے معاملات کو اپنی چھوٹی سی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنی محدود آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی محدود حواس پر اور اپنی محدود عقل پر جس نے اس قدرت کے معاملات کو سمجھا ہے، اس نے ٹھوکر کھائے، بھٹکا اور گمراہ ہوا. وہ سمندر کا ایک مینڈک آیا تھا کسی کنویں میں، اور جب وہ پہنچا ہے کنویں میں تو کنویں کے مینڈک نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ تم کہا کہ دریا سمندر تھا. اس نے پوچھا وہاں پانی ہے؟ کہا ہاں. پوچھا کہ ہاتھ لگا اتنا؟ کہا بس از جد بن ہاگا، بس اس سے چل کے اس سے جائے گا. اتنا ہاتھ لگا؟ کہا نہ بس از جد بن ہاگا، بلکہ اس سے جائے گا. کہا کہ ہاں کلا اتنا پانی ہے, اس نے کہا سمندر کا پانی اس سے زیادہ. پھر اس نے پوچھا اتنا اور اتنا اور اتنا, یہاں تک کہ آخری میں حیرت سے پوچھا جتنا پانی اس کنویں میں ہے. کنواں سمجھتے ہیں نا ہم لوگ, یہ نل ہی سمجھ میں آتا ہے. تو جتنا پانی اس کنویں میں ہے اتنا پانی سمندر میں موجود. اس نے کہا کہ ظالم ایسے ایسے خدا جانے کتنے کنویں ہیں جو وہاں کھپ جائیں گے, پتہ بھی نہیں تب کس گنتی شمار. اس کی اتنی عقل, ہماری عقلیں جتنی ہیں, دنیا کے انسانوں کی جتنی عقلیں ہیں, اس بنیاد پر خدا اس صفات کو نہیں سمجھا جا سکتا. اور امام فخر الدین رازی نے لکھا اپنی تفسیر میں, اور تفسیر کبیر تفاسیر کے ہائی کورٹ کی حیثیت رکھتے بقول حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, لکھتے ہیں حضرت شاہ صاحب امام غزالی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا کہ حق تعالیٰ کے لیے کبریائی کا لفظ ودا کے لیے استعمال ہوا چادرا, اور عظمت جو ہے وہ تہبن کے لیے. معلوم ہوا کہ کبریائی کا مفہوم عظمت کے مفہوم سے بڑھ کر ہے. یہی وجہ ہے کہ نمازوں کی انتقالات میں اور نمازوں میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں اللہ اکبر کا لفظ استعمال کیا گیا, وہ خدا کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی حرکت میں آ جائے. خدا کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو تو جھک جائے, جھکا ہو تو سجدے میں چلا جائے, وہ سجدے میں ہو تو اوپر آ جائے. ساری بلندیاں اور عظمتیں اسی نسبت پر. اسی نے لکھا ہے کہ دیکھیے تین حالتیں آدمی, ایک حالت آدمی کی یہ ہے کہ وہ پہلے کچھ نہیں تھا, اس کو سب سمجھتے ہیں. اس کے بعد کی حالت یہ ہے کہ وہ موجود کر دیا گیا, پیدا کر دیا گیا. اس کے بعد کی حالت یہ ہے کہ پھر کچھ نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر حالت یہ ہے پھر اٹھا دیا جائے گا اپنے قبروں سے. وہ نہیں تھا پھر ہو گیا دنیا میں, پھر نہیں رہے گا مرنے کے بعد, اور پھر ہو جائے گا قیامت میں خدا کو اٹھانے کے نتیجے میں. امام رازی فرماتے ہیں کہ نماز کا پہلا سجدہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ تم اپنی حیثیت کو سمجھ لو کہ تم کچھ نہیں, تمہاری پیشانیاں اور تمہاری ناک زمین پر رکھوا کے بتایا گیا کہ تم زمین کی پوزیشن میں تھے, اس ارتھ کی پوزیشن میں تھے, اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. تم خاک و سراب کے سے آگے کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں تھے اس سے آگے. اور اس کے بعد سجدے سے آدمی اٹھتا ہے, وہ خود نہیں اٹھتا, اللہ اکبر کی نسبت پر اٹھایا گیا ہے. معلوم ہے کہ خدا کی بڑائی اور خدا کی کبریائی اور اس کی عظمتوں کا منشا یہ ہوا, اس کا تقاضا یہ ہوا کہ تم معذور سے وجود میں آ جاؤ, یہ وجود میں آ گیا جیسے دنیا کی حال. اور اس کے بعد بڑائی ہمیشہ کے لیے خدا پاک کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے, عظمتیں اسی کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اس لیے دوامی طور پر یہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. اس حی و قیوم کو جب تک منظور تھا حیات اور قیام اس کا رہا, اور جب منظور نہیں ہوا تو اس کی صفت ممید کام کرتی ہے. لہٰذا دنیا سے آنے کے بعد پھر اس کا قبر میں جانا, اس کی یاد دہانی بندے کو دوسرے سجدے میں کروائے گی. تو پہلا سجدہ پتا دے رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں, بیس کا جلسہ یہ پتا دے رہا ہے کہ ہم اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے, اور اس کے بعد پھر سجدہ ہے پتا دے رہا ہے کہ ہم نہیں رہیں گے. یہ جلسہ کیا ہوا؟ یہ جلسہ مفسرین لکھتے ہیں کہ دو عبادتوں کے بیچ کا جوڑ. اور وہاں کی دنیا کا انسان بڑے سے بڑا جلسہ کرے مگر فخر کی گنجائش نہیں ہے. جلسے سے پہلے بھی ناک اور پیشانی زمین پر لگائی گئی, اور جلسے کے بعد بھی ناک اور پیشانی زمین پر لگائی گئی. معلوم ہوا کہ بڑی بڑی اسکیموں سے پہلے بھی خدا کی طرف متوجہ ہو, اور بڑے بڑے پلانوں کے بعد اور بڑے بڑے جو ہے نظاموں کے بعد بھی خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس کا جلسہ دو سجدوں کے بیچ میں ہے, اور اگر اس سے آگے پیچھے ابدیت نہیں ہے تو وہ جلسہ یوں سمجھو کہ جل سا گیا. یہ سا تشبیہ کے لیے آتا ہے, گویا جل گیا, ختم ہے. اور جماعت میں دعوت و تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو محنتوں کا جوڑ ہے. یہ اجتماع جس میں ہو رہے ہیں, چاہے وہ جمعے کی شام والا ہو یا سنیچر کی شام والا ہو, انسانیت کے باطن میں صبح کرنے کے لیے سب کچھ محنتیں ہو رہی ہیں. یہ دو محنتوں کا جوڑ ہے. اب کہیں کیسی دو محنتیں؟ ایک محنت جلسے سے یعنی اجتماع سے پہلے کی, اس کا حاصل ہے جتنے منتشر ہیں انہیں جمع کیا جائے. یہ جو محنت چلائی جاتی ہے اجتماع سے پہلے اور جوڑ سے پہلے, اس مقام پر بھیجنے کے لیے، یہ در حقیقت جتنے منتشر ہیں ان تمام کو جمع کرنے کی غلط ہے کہ بھائی فلاں مقام پہ آپ ہمت کریں اور فلاں مقام کے لیے ارادے کریں اور بھائی فلاں مقام کے لیے سوچیں اور بھائی فلاں مقام کے لیے ذہن بنائیں اور فلاں مقام کے لیے اٹھیں اور فلاں مقام کے لیے تقاضوں کو دبائیں، فلاں مقام کے لیے اپنے جو ہے جذبات کو اور اپنے کاموں کو اور تقاضوں کو ذرا آگے پیچھے کر کے قدم اٹھائیں۔ یہ جتنا بھی جتنے الفاظ اس سلسلے میں کہے جاتے ہیں اور جتنی حرکتیں کی جاتی ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنے منتشر ان تمام کو جمع کرنے، یہ بالکل آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ہفتہ ہے شام و قیامت میں سارے منتشرین کو جمع فرمائیں گے، یہی حشر ہے، حشر جمعنے جمع کرنے کے۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے حشر کے ساتھ ایک لفظ کہا جاتا ہے، حشر و نشر، حشر کے ساتھ نشر کا لفظ ہے کہ وہ جمع کرنا اس وجہ سے ہے کہ اس جمع کیے جانے کے بعد پھر روانہ کرنا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، پھر جماعتیں چلے گی، مختلف قسم کی جماعتیں ہوں گی اس مقام پر، مختلف شان کے ساتھ چلے گی۔ تو یہ تمام اجتماعات در حقیقت مختلف مقامات کے انسانوں کا جمع کرنا ہے، اور جمع کرنے کے بعد یہ حشر ہے، اور حشر کے مشابہ اس کے بعد پھر نشر کی شکل ہے۔ مگر اس عالم میں جزا نہیں ہے، اس وجہ سے عالم جزا کی تیاری کے لیے سارا نشر ہو رہا ہے کہ کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی دریا میں، کوئی جو خشکی میں، کوئی فضاؤں میں، ہواؤں میں، کوئی کسی مقام پر مختلف حیثیتوں سے سفر ہو رہے ہیں، یہ تمام کے تمام در حقیقت نشر ہے۔ اور اگر آپ کی نہ سمجھ میں آئے، اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کو جمع کر دیا۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھانے بیٹھا تو کھانا اس کے سامنے آیا، کہاں سے آیا؟ کہنے لگے صاحب یہ امریکہ کے آم ہیں، اور یہ فلسطین کے خربوزے ہیں، اور یہ ہندوستان کا لنگڑا ہے جو سارے عالم میں چلتا ہے، اور یہ لکھنؤ کی دسہری ہے، اور یہ فلاں جگہ کا جام ہے۔ جام کہتے ہیں، جانتے ہیں لوگ جام؟ جام تو اسے کہتے ہیں، جیلی کو بعض لوگ کہتے ہیں، جام اسے کہتے ہیں جو جم جائے، ٹریفک جام ہو گئی۔ مگر اردو شاعری میں جامن کا لفظ لگتا ہے، اس پر ایک شاعر کہتا ہے کہ جامن عجیب چیز ہے کہ جامن اگر اس کا سر کٹے تو سر کٹنے کے بعد عالم میں فساد ہوتا ہے، مگر یہاں امن بنتا ہے، اس لیے کہ جامن میں جیم الف میم نون ہے، جیم ہٹا دے تو امن بن جائے۔ لفظ جامن کو آپ لکھیں جیم الف میم نون، معلوم نہیں جیم الف کی سمجھ میں آتا ہے، یہ اے بی سی ڈی کی سوا کو سمجھ میں نہیں آتا، تو جیم الف نون میم، میم نون، یہ جامن ہے، اس سے جیم ہٹا دیں، یہ سر کا کٹنا ہے، سر کٹے گا تو امن بنے گا، حالانکہ دنیا میں سر کٹتا ہے تو فساد ہوتا ہے۔ اور جام اسے کہتے ہیں جس کا دور چلتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ نون جو اخیر میں ہے، جو پیر کی پوزیشن میں ہے، پیر کٹے تو چلنے لگے، حالانکہ پیر کٹنے کے بعد آدمی وہی ٹھہر پڑتا ہے، مگر جب پیر کٹ جائے جامن سے تو جام بنے گا، اور جام کے لیے حرکت لازم، جام چلنے لگے، دل میں چلنے لگے کہتے ہی ہیں۔ تو یہ عجیب ہے کہ سر کٹے تو امن بن جائے اور پیر کٹے تو چلنے لگے۔ یہ تو خیر ایک ادبی چیز تھی جس کا شاید ذوق نہ ہو آپ لوگوں کو، تو پریشانی کا باعث ہو۔ تو ایک آدمی غذا کھاتا ہے، مختلف عالم کی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوئی، وہ چیزیں آئی کہاں سے؟ درخت کا پھل زمین سے نکلا، کھیتوں کے غلے زمین سے نکلے، مختلف سبزیاں زمین سے نکلی، مختلف ترکاریاں زمین سے نکلی، مختلف چیزیں زمین سے برآمد ہوئی، اور زمین کے مختلف کونوں میں اور علاقوں میں اور خطوں میں اور مقامات پر اور ملکوں میں وہ چیزیں پیدا ہوئی، اور وہاں سے چل چلا کر کوئی گاڑی میں، کوئی موٹر میں، کوئی ہوائی جہاز میں، کوئی کسی طریقے سے، اور کوئی جو ہے اسٹیمر کے اندر، مختلف اندازوں سے وہ چل چلا کر گھوم گھما کر آپ کے سامنے آ کے بیٹھی، اور آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا اور پہنچایا اندر۔ اور یہ ساری دنیا میں، یہ ساری دنیا کی زمینوں میں پھیلا بڑا پھل اور پھیلی ہوئی غذا اور پھیلی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کے دسترخوان پہ آ کر آپ کے پیٹ میں پہنچے گا، اور پیٹ میں پہنچنے کے بعد پھر وہ لیسدار پوزیشن میں ہو کر اندر لیور نے اسے کھینچا اور خون تیار کیا پکا کر، بڑی مشقت برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سینٹرل گورنمنٹ میں بھیج دیا اس کو قلب کے پاس، وہاں سب لگے ہیں باریک موٹی، کسی بھی گاڑا ہو جائے تو داخل ہی نہیں ہوتا اندر، پریشانی ہو جاتی، بلاؤ ڈاکٹروں کو، اور جس عضو کی جتنی محنت ہے دماغ وہاں پر خون کو روانہ کرتا ہے، دماغی کام کرنے والوں کے دماغ پر، کیونکہ ان کے ہاتھ پیر کا کام نہیں، وہ مزدوروں کے ہاتھ پیر کی طرف، اور پھر اس سے مادہ منویہ بنتا ہے دھات، اور وہ خاص انداز سے رحم میں پہنچتا ہے، اور وہاں بنتے ہیں فرزند ارجمن دلبن جدھر سے بن صاحبزادے، اور وہ صاحبزادے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو آپ کے سامنے پیدا ہوا اور آپ کے سامنے آیا، اگر اس کی ماضی پر نظر ڈالے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کی زمینوں میں پیوست تھا اور دنیا کے مختلف مقامات پہ منتشر تھا، اور دنیا کے مختلف مقامات میں پھیلا ہوا تھا اور رلا ملا تھا. حق تعالیٰ نے اپنی حکیمانہ شان سے ساری دنیا کی زمین میں پھیلے ہوئے ذرات کی غذا کو بڑے عجیب حکیمانہ انداز کے ساتھ اور مختلف دور کے ساتھ اور مختلف حالات کے ساتھ گزار کر ایک بچے کی شکل دے دی. یہ حشر ہے، یہ بچے کا وجود حشر ہے، جمع کر دیا ہو. اور موت کے بعد روح روانہ ہو گئی، بچے کو دفن کر دیا پانی پانی میں اور آگ آگ میں اور ہوا ہوا میں اور مٹی مٹی میں اور سارے اجزاء پھیلے. یہ نشر کی شکل ہے. وہ قادر ہے کہ ہزاروں ملکوں کے ذرات کو بچے کی شکل میں جمع کر دیں، وہ قادر ہے کہ بچے کے بدن کے ذرات کو وہ پہاڑیوں پہ منتشر کروا دیں اور دنیا کے سامنے بے وقت ظاہر کریں کہ ہم بڑے سے بڑے ملک و مال کی حیثیت رکھنے والے انسانوں کو جنہیں غرور ہے ہم ان کی رات کو چین لینے نہیں دیتے ہیں، وہ کبھی پہاڑوں پہ منتشر ہوتی ہے، سمندروں میں ماری ماری پھرتی ہے، ہماری ذات کے ساتھ قدرت وابستہ اور ہمارے امر سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. ہم کسی کرسی پر بٹھا دیں اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی قسم کرسی کی حیثیت دے دیں کہ اس کی خاک کو بھی چین نہ ہو اور اس کی رات کو بھی سکون نہ ہو اور کسی ایک مقام پہ اس کا جمنا اور ٹھہرنا اس کے بس کی بات نہ ہو. ہمارے قدرت پر اجتماع بھی ہے اور ہمارے قوتوں پر انتشار و نشر بھی ہے. تو در حقیقت یہ سجدہ پیش کے اس قیام کو یاد دلاتا جس میں ہم آپ جلسہ کسے کہیں، یہ جلسہ بیش کے قیام کو یاد دلاتا. اور اس کے بعد بندے نے دوسرا سجدہ کیا. یہ دوسرا سجدہ کیا جانتے ہیں؟ یہ دوسرا سجدہ دوبارہ قبر میں جانے کی یاد دہانی ہے کہ مٹی میں تھے اور مٹی سے اٹھے اور پھر مٹی میں جائیں گے. سجدہ اول ہی پتا دے رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، بیس کی حالت پتا دیتی ہے کہ خدا کے کرنے سے ہم ہو گئے. دوسرا سجدہ پتا دیتا ہے کہ ہم کچھ نہیں رہیں گے، جیسا کہ ہم پہلے نہیں تھے پیدا ہوئے قبر میں اٹھ جائیں. ظاہر بات ہے جس کی ابتدا اور انتہا میں ناک اور اس کی پیشانی زمین سے رگڑی گئی ہے، اس درمیان کی حالت میں دنیا میں وہ کہتا ہو کہ میری ناک اونچی، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. اور یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اسے نہ آگے کی خبر ہے نہ پیچھے کی خبر ہے. بھائی یہ لفظ کہہ سکتے ہیں، ذرا غور سے سنیں کہ اس شخص کو نہ آگے کی خبر نہ پیچھے کی خبر ہے، اس لیے کہ اس کے آگے یہ شکل تھی کہ وہ ناک اور خار جو ہے اس کی ناک اور پیشانی زمین میں اور بعد میں یہ شکل تھی. ان کے بعد علماء نے تو یہاں لکھا کہ دو زمانے ہیں، دو حالتیں ہیں، ایک ازل ہے اور ایک ابد ہے. ازل کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی پٹھا ہو کسی کتاب کے، کیا کہیں گے، پٹھے کی جلد کور کاٹ کاٹ، اور دوسرا حصہ ادھر کا وہ دوسرا پٹھا اور جلد ہوتی، اور بیچ میں اس کے ہزاروں اوراق پانے سفے کور اوراق، ادھر کا ایک اور ادھر کا ایک، اور بیچ میں مختلف قسم کے اوراق. آپ الٹتے چلے جائیں تو نو بنو نو بنو، نئے نئے نئے نئے نکلتے چلے آئے. تو زمانے ازل وہ زمانہ ہے، وہ زمانہ ہے کہ جہاں علم انسانی ابتدا میں ختم ہو رہا ہے، اور زمانے ابد جہاں تک علم انسانی کی رسائی نہیں ہے، ابد الآباد تک اختتام تصور نہیں کر سکتا آدمی. دو سجدے رکھ کر ساری دنیا کے انسانوں پر یہ بات واضح کی ہے کہ وہ اللہ وہ ہیں کہ ازل میں بھی اس کے مستحق تھے کہ کائنات اس کے آگے ناک رگڑے، اور وہ ابد میں بھی اسی کے مستحق ہوں گے کہ کائنات اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے. اور جو ازل میں اس لائق اور ابد میں اس لائق، درمیان کے زمانے میں بدرجہ اولا اس لائق ہے کہ اس کے سامنے ساری کائنات جھکے، اور کائنات کا جھکنا اور اسی کا ہو جانا یہ عبادت. اس لیے درجہ اللہ کے مقابلے میں عبادت کا ذکر کیا. میں ذکر کر رہا تھا کہ کتنے اونچا جائے یہ عبودیت کی شان، یہ اعلیٰ درجے کی عبودیت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ دوسرے سجدے کے بعد سجدے ہی میں رہتا ہے آدمی، جی نہیں ہوگا جس کا عقیدہ مرے گئے دوسرے سجدے کے بعد پھر اٹھایا گیا، دوسرے سجدے کے بعد بٹھایا گیا، جمایا گیا گیا. جس میں ادھر اشارہ ہے کہ اس موت کے بعد خدا جو حیات عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ کی حیات. اب اس میں بڑی بحثیں ہیں، اس پہ ڈسکس ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا کہ قبر کی حیات کون سی. وہ کریان ہے یا دریان ہے، حقیقی ہے یا مثالی ہے یا برزخی ہے، اس کے کیا آثار ہیں اور موت و جسم کے کیا تعلقات ہیں اور فنا کی کیا شکل ہے. بڑا سکینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، بہت مہینوں چاہیے ایسی بحثیں اس میں تفصیلات. تو خیر مجھے بتانا ہے لفظ اللہ کے مقابل یا تناب. لہذا جس نے اپنے تقاضوں کو غیروں کے لیے صرف کیا اس نے خدا کی عبادت نہیں کی. عبادت نام ہے جس طریق پر وہ زندگی گزارنے کے لیے کہتے ہیں وہ عبادت. اگر وہ کہہ دیں کہ نکلو تو نکلنا عبادت، اور وہ کہہ دیں کہ جم کر بیٹھو مسجد میں احتساب کے لیے وہ عبادت، وہ جہاد میں بھیج دیں وہ عبادت، اور جہاد سے ہٹ کر وہ کھانے کا حکم دے دیں وہ عبادت، وہ پینے کے لیے کہہ دیں وہ عبادت، وہ سونے کے لیے کہہ دیں وہ عبادت، وہ بیوی کے حق کے ادائیگی کے لیے کہہ دیں وہ عبادت. اس کام کا حکم خدا کی طرف سے آ جائے، جو تقاضا سامنے آ جائے اس کو پورا کرنا اور اپنی زندگی کو خدا کے عوامل کے تحت گزارنا، یہ در حقیقت عابدانہ شان ہے. صرف عبادت نماز میں منحصر نہیں ہے. اور اگر نماز کی حقیقت سمجھ لیں کہ ساری زندگی کو بنانے کے لیے وہ ہے، اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کل قد علم الصلاۃ و تسبیحہ، ہر مخلوق نے اپنی نماز و تسبیح کو جان دیا. تو عبادت کی حقیقت ہے اپنے تمام تقاضوں کو چھوڑ کر خدا کا ہو جانا. اپنی کوئی رائے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ملائکہ حاضر ہوئے، ہواؤں والے اور پہاڑوں والے اور مختلف طاقتوں والے، اور آگے کہا کہ اگر آپ حکم دے دیں تو زمین کو دھسا دیں، پہاڑوں میں ان کو جو ہے پیس دیں، ہواؤں کے ذریعے آگ کو بجا دیں، آپ کا اشارہ ہونا چاہیے. مگر حق تعالیٰ بتلانا چاہتے تھے کہ جاؤ میرے خلیل کے پاس. ملائکہ سے کہا کہ جاؤ خلیل سے پوچھو اس سے کیا حاجت ہے، اور خلیل کی شان خلت کا ظہور ہو رہا تھا اس موقع پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، علم ہو بے حالی مغرن ان سوالی، اللہ جل شانہ کو میرے حال کا جو علم ہے وہ تم سے سوالات کرنے سے مجھے بے نیاز کر رہا ہے، میں تم سے نہیں کہتا، اور جس سے میرا معاملہ اس سے میں کہوں اپنی ساری چیزیں جو ہے فنا کرتا. اور وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، ہندوستان میں مدھیہ پردیش میں ایک مزار ہے، وہ جیون کی کرامت ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ادھر سے اگر ہندو کی ارتھی بھی جاتی ہے وہ جلاتے نہیں جلتی. اس کے قریب انگریزوں نے 47 سے پہلے سنیما ہال بنایا، لوگوں نے بہت منع کیا، انہوں نے مذاق اڑایا کہ نہیں چلے گا یہاں پر. بنایا، کوششیں کی، جرمن سے بلایا، کہاں کہاں سے بلایا، اور اس انجینئروں نے دیکھا. اس کے بعد جب شروع کرنے کا وقت آیا تو وہ شروع ہی نہیں ہوا. اونچے ہوئے، نیچے ہوئے، آگے ہوئے، پیچھے ہوئے، اسے دیکھ اسے دیکھ، یہ ہوا. بلاخر یہ ہے کہ او مائی گاڈ، جی ارے میرے خدا کی یہ کیا ہے، نہیں چل سکے. آخر فیل ہوئی ساری اس کی. جسے احمد آباد میں گزرے تھے سرفیز میں، ان کے متعلق مشہور ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی چیز کو ٹھوکر لگی. ہاں کہ لوہا ہے، یہ پیتل ہے، یہ لکڑی ہے، یہ خدا جانے کیا ہے. لوہا ہے، لکڑی ہے، پیتل ہے، خدا جانے کیا ہے. تو وہ تھوڑا سا حصہ اس کا لوہا بن گیا، وہ تھوڑا سا پیتل بن گیا، وہ تھوڑا سا لکڑی بن گیا، وہ تھوڑا سا خدا جانے کیا بن گیا، تھوڑا سا خدا جانے کیا. اب ریسرچ ہوئی، دیکھا لوگوں نے تو کہا کہ اس میں لوہا ہے، پیتل ہے، لکڑی ہے، خدا جانے کیا ہے. انگلینڈ بھیجا اور اس کے بال کی کھال نکالنے کی کوشش کی، بہت دیکھا کیا انہوں نے، کہا کہ کچھ تو لوہا، کچھ پیتل، کچھ لکڑی، کچھ خدا جانے کیا. عجیب اللہ، اللہ کی قدرتوں کا مظہر جب آدمی بنتا ہے تو عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہو جاتی. خدا جانے کیا. بزرگ تھے، ان کے متعلق مشہور ہے کہ کسی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ صحابہ کی جنگیں روحانیت کی بنیاد پر ہوئی ہے، روحانی طاقتوں کا ظہور ہوا اس لیے کامیابی ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ روحانیت کی بنیاد پر بے جمیل وجو نہیں ہے، کچھ اثر روحانیت کا تھا. اگر صحابہ کی روحانیت پورے طور پہ ظاہر ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کے انسان تیار کیے تھے کہ ساری دنیا میں ایک کافر دوا کے لیے نہیں ملتا. مشرق و مغرب و جنوب و شمال میں ایک کافر دوا کے لیے نہیں ملتا. اور اسی لیے خدا کی توحید اور خدا کی غیرت کی بات ہے کہ اپنے نبی کے تیار کردہ انسانوں کی طاقت دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی تھی. اب تعالیٰ نے آپس میں اس طاقت کو ختم کروایا تاکہ غیروں کے ذریعے سے وہ طاقت توڑی نہ جائے. غیروں کے ذریعے سے ان کی قوتیں ختم نہیں ہو سکتی. صحابہ کی جنگوں میں ہزاروں حکمتیں ہیں، جس میں حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور مضبوط ایمان بنانے والوں کو غیر طاقتیں ختم کر. وہ گھر کی لڑائی تھی. اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اتنی زیادہ محبوبیت ہے کہ کائنات میں اور سارے عوالم میں اور تمام وجودی چیزوں میں اللہ عزوجل شان ہو کے بعد اگر سب سے زیادہ محبوبیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں وصال ہوتا اور مکے میں پردہ فرماتے اور مکے میں روضہ اقدس بنتا اور گنبد خضرہ مکے میں تیار ہوتا تو مکے کی مرکزیت بیت اللہ کی حیثیت سے بھی ہوتی اور مکے کی مرکزیت روضہ اقدس کی نسبت سے بھی ہوتی. اور خدا کی توحیدی شان کا تقاضا یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروائی گئی تاکہ مکے میں اسی نسبت پر آئیں اور آپ کی شان عفیت کا ظہور اس مقام پر ہو تو مدینے میں اس نسبت پر. اللہ کی شان ہے اور اللہ کی کمالات ہیں اور اس کے معاملات ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں. جب انسان مظہر بنتا ہے خدائی کمالات کا تو عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہوتی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب پڑھتے تھے ان کی زبور پڑھتے تھے جس وقت پرندے آ کر مشتمع ہو جاتے, چلتا پانی ٹھہر جاتا, جامد اور جمے ہوئے پہاڑ ناطق بن جاتے, اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اور بالکل یہ واقعہ ہے کہ پرندے بھی وہ درندے بھی اور چرندے بھی وہ چلنے والی ہوائیں گویا ٹھہر گئی ہو اور پانی بہتا ہوا ٹھہرا ہو اور پہاڑ جتنے تھے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں زمزمہ سنگ تھے. اور دنیا نے دیکھا کہ ایک مخلص نے جب اس شان کے ساتھ توحید کا اقرار کیا اور خدا کی حمد و ثنا کیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے شان کے ساتھ وہ کرنے والے ہیں وہ جس موقع پہ جس شان سے اپنی قدرت کو ظاہر کر جس موقع پہ چاہیں. اسی لیے ابو جہل کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ اپنی خدمت میں حاضر ہوا, آپ بندے تھے اور آپ تھے, دعویٰ نہیں تھا, سب سے بڑا کمال آپ کی جس پر بات کر لی. حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں, میرے ہاتھ میں کیا ہے بتائیں تو میں ایمان لے آؤں. فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بدلا ہے, یا تو وہ ہے جو سر کر بدلو. ایک تو یہ کہ میں کہوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, اور ایک شکل یہ کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ کہے کہ میں کون ہوں. اتنا کہنا تھا کہ کنکریوں نے یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. بدنصیبی دیکھیے کہ فوراً کنکریوں کو پھینک دیا اور یہ کہا کہ تم پر بھی محمد نے جادو چلا دیا. بدنصیبی کی بات, آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے دیکھے تو کہا نظر بندی, باہر سے آنے والوں نے بیان کیا, ہندوستان کا راجا جو ہے وہ مطلب پردیش کا اپنے محل سرا میں بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے اور ایک جماعت بھیجی اس نے مستقبل. اسی لیے مستند کتابوں سے تقریبی جو اندازہ ہے تقریباً یہ ہے کہ 250 صحابہ سے کم ہندوستان میں نہیں آئے, انہوں نے جا کے ایمان قبول کیا. تو مجھے بتانا ہے کہ حق تعالیٰ کی بڑائیوں کا مظہر بنتا اپنے کو مٹا, جن جن حیثیت سے خدا کے سامنے افضیت آئے گی پھر اللہ نوازیں گے, اور اگر نبوت و رسالت سے نواز دیا تب تو پھر پوچھو مت خدا کی طاقتوں کا مظہر اس سے زیادہ کون ہو. اسی لیے فرماتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ انگلی کا یہ اشارہ تکوینی اشارہ تھا, تکوین اور اس مادی کائنات سے تعلق ہے, اس کا یہ اثر ہوا کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور شرعی نظام کے اثرات اس عالم میں ظاہر ہوں گے. وہ اس سے زیادہ قوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والے اعمال صادر ہونے والے اعمال اس عبدیت کے رنگ کے ساتھ جتنے ظاہر ہوئے تھے وہ اتنے قیمتی ہیں کہ جس نے آپ کی ادا کی طرح ادا بنا لی بڑا اس کا پاؤ, شرط یہ ہے کہ وہ ادا بنا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بیروپیہ تھا, بیروپیہ جانتے مختلف بھیس بدلتا ہے, مختلف ڈریس بدلتا ہے, مختلف حالت ہے. وہ جب جس انداز سے آیا عالمگیر پہچان جاتے, جب جس انداز سے آیا جس لباس میں آیا جس ڈریس میں آیا پہچان جاتے. اس نے کہا کہ میں ایسی پوزیشن اختیار کروں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے, نہیں پہچان سکیں گے. اور اس سے سبق مجھے بتلانا, اس نے یہ کیا کہ پہاڑ دکن علاقے کے پہاڑ پر جا کر بیٹھا کسی بستی کے قریب پہاڑ پر اور وہاں عبادت شروع کی اور فن سلوک و تصوف کی کتابیں بھی دیکھی اور بالکل دنیا سے چلا رہا تھا. ایک آدمی نے دیکھ لیا, تیسرے چوتھے پانچویں دماغ سے بات نکلی اور آسمان تک بات جا پہنچی, ان کی گمنامی نیک نامی کے پر لگا کے اڑی اور سارے دکن میں پھیل گئے. بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بہت خدا رسیدہ ہے, بہت اونچی ہستی ہے. عالمگیر بزرگوں سے تعلق, بزرگوں کی خدمت میں پہنچا کر کے دعائیں لیتے. عالمگیر بھی پہنچے, شہرت سن کے کچھ سوالات کیے, اس سے معلوم ہوا کہ بہت باکمال. اس کے بعد جب عالمگیر چلنے لگے تو انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ بس دنیا کو چھوڑ کر لات مار کر میں آیا ہوں, عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ چلنے لگے تو اشرفیوں کی ایک پھیری نظرانے میں پیش کی. دیکھو بزرگوں کے یہاں آدمی خالی جائے تو خالی آئے, اس کے دو مطلب ہیں. یہ پیٹ کے پجاریوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہدیے سے خالی جائے تو نفع سے خالی آئے, اور بزرگوں نے اس کا مطلب لیا ہے کہ اخلاص سے خالی جائے تو نفع سے خالی آئے, اخلاص سے خالی جائے تو نفع سے خالی آئے. عالمگیر نے اشرفیاں پیش کی تھی بھی, اور روانہ ہونے لگے تو لا www.attableek.com The Reviver of Iman. وہ ریس اور وہ بھینس اور وہ جو ہے وہ بھی اختیار کیا اور دھارا کہ جس میں تم کو پہچان نہ سکو تب انعام ملے گا. خیر عالمگیر نے جب وہ پیش کیا اور رد کر دی تو بہت متاثر ہوئے اور معذرت کر کے روانہ ہوئے. اب جو روانہ ہوئے تو بیروپیا صاحب کے بزرگ بن کے بیٹھے تو بنتا خاندان کا السلام علیکم اور اپنے ہولیا بدل لیا. ظالم تو ہے, تو اتنا بزرگ بن کر بیٹھا تھا. کہا یہ بتائیے دھوکہ ہوا ہے نہیں آپ؟ کہا کہ بالکل اپنے فن کو کام. اس کے بعد عالمگیر نے انعام دیا اور کہا کہ دیکھو یہ انعام کم ہے اس انعام سے جو اشرفیوں کی تھیلی کی شکل پہ ہم نے تم کو دیا, وہ کیوں نہیں لیا؟ بڑی فتح کی بات, وہی سبق ہے اصل, بڑی فتح کی بات کہی. اس نے یہ کہا کہ میں نے بہروپیہ فن اختیار کیا تھا, اس کا روپ دھارا تھا بزرگی کا اور تصوف کا اور کپڑے کا, اور یہ کہتا تھا دنیا کو لات مار دی, میں دنیا چھوڑ کر پہاڑ پہ آ کے بیٹھا ہوں, کسی شہر میں اسی لیے نہیں جاتا. جب میں نے ایک بات کہی کہ میں پہاڑ میں آ کے بیٹھا ہوں دنیا کو لات مار کے, اس کے بعد اگر میں کچھ قبول کر لیتا تو وہ بحریہ فن کی ادا کے خلاف بات تھی. حضرت عبد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی بڑی بات کہی اس نے کہ اگر آدمی اسے سمجھ لے کہ ہمارے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا لیبل ہے, دینی لیبل ہے, علمی لیبل ہے, فلاں لیبل ہے, دعوت کا لیبل ہے, اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو خدا کی قسم ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو. ہم یہ سمجھ لیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فلاں فلاں نسبتیں ہمارے ساتھ لگی ہے اور ہم اس حیثیت سے اس عالم میں, اگر اس حیثیت کو ہم سمجھ لیں خدا کی قسم زندگی بدل جائے. ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہوں, یہ میں اس کو عام کر رہا ہوں. حضرت نے خاص طبقوں کو تبلیغ کی تھی خطاب میں, مگر میں اس کو عام کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا امتی جس حیثیت کو بھی اختیار کرے اور اس کے بعد پھر وہ اس کے خلاف کرے, اسے جو ہے سوچنے کی بات, بلکہ اس کے لیے رونے کی بات ہے. جب یہ حقیقت سمجھ لیں تو آج دنیا کے سامنے ہم کو یہ بتلانا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور نسبت جو ہے بندگی کی ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور نسبت ہمیں امتی کی لگی ہے. ہم بندے بن کر خود کو مٹائیں گے اور خدا کی طرف متوجہ ہوں گے, اور ہم نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا کے انسانوں کو دعوت دیں کہ خدا کی طرف متوجہ کریں گے, ساری دنیا کے سامنے حق پیش کریں گے اور وہ سودا پیش کریں گے, وہ جو ہے جوہر پیش کریں گے کہ خدا کی قسم دنیا کی جس بھٹی میں اسے ڈالا جائے اس کا جمال اور نکلے گا. اس کے لیے کوئی اندیشے کی بات نہیں, کہیں میل ہو اور کہیں کھوٹ ہو سونے میں چاندی میں جواہرات میں, بھٹی میں ڈالنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک سامنے آ جائے. اور اگر پیور گولڈن خالص بالکل ہم عالت شبر عالم کنہ رہی نہیں, مطلب سونے کے لیے کون سے آر کی بات ہے, اس کو بھٹی میں ڈالیں گے, جس بھٹی میں ڈالیں گے اس کا جمال نکلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا دین اور دین کی باتیں اور دین کی چیزیں اور دین کے تقاضے, یہ دنیا کی جس بھٹی میں آپ ڈالیے اس کا جمال کھلے گا, اس میں کوئی کھوٹ نہیں. یہ 100% کامیاب فیصلہ ہے. آج تک کوئی شخص خدا کی سودے کو اختیار کر کے ناکام نہیں ہوا ہے, اور اس کو چھوڑ کے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. ساری دنیا کے انبیاء جتنے ان کے فیصلے اور سارے دینداروں کے فیصلے اور تاریخ کا فیصلہ اور آسمان کا مشاہدہ اور چاند کا مشاہدہ اور سورج کا مشاہدہ اور خدا کی قسم ستاروں کے مشاہدے اور زمین کے ذرات کے مشاہدے اور خدا چلنے والی ہواؤں کو زبان دے تو وہ اپنا مشاہدہ بیان کرے گی, اور اس کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کا پتہ دے گی کہ خدا کی نسبت پر اٹھنے والا اور خدا کی نسبت پر زندگی گزارنے والا اور خدا کے حکم کے آگے تقاضوں کو توڑنے چھوڑنے والا کبھی آج تک ناکام نہیں ہوا, تو خدا قسم قیامت کی صبح تک کبھی ناکام نہیں ہوگا, تو خدا کو چھوڑ کے کبھی آدمی کامیاب نہیں ہوا, تو خدا کی قسم قیامت تک کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوگا. خدا کو چھوڑ کے کوئی کامیاب نہیں, تو خدا کو پکڑ کے کوئی ناکام نہیں. یہ وہ ٹھوس حقیقت و بات ہے کہ جس کا کوئی جواب. تو جب یہ کہہ دیا اللہ, جب یہ اللہ اس نے استعمال کیا, اس کا تقاضا ایاک نام, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اور ضرورت ہے آدمی اپنے مربی سے چاہتا ہے پوری طرح اپنے سرپرست سے, باپ ہو ماں ہو جو بھی ہو اس کا سرپرست. فرمایا کہ وہ ایاک نستعین, ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تقاضا ہے خدا کے رب ہونے کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ ماں بیٹا اولاد ان کی بنیادوں پہ ہم پڑھ رہے ہیں. ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو. عرب میں ایک شیخ تھے, ابھی چند تھوڑی مدت پہلے کا عربی پرچے میں مضمون آیا. ایک شیخ تھے بوڑھے, ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا, وہ ان کو شدید صدمہ ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں جوان اولاد بڑھاپے کی لاٹھی سمجھی جاتی ہے, بڑھاپے کا ٹکاؤ سمجھا جاتا ہے, سہارا سمجھا جاتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا, بے کسی کا عالم, ضعف کمزوری کا عالم سامنے, اور جوان بیٹا چل دے. عربی پرچے میں مضمون آیا, لکھتے ہیں والد کہ میرے بیٹے جوان بیٹے کی انتقال میں مجھے صدمہ ہوا, بہت دکھ ہوا. اور جب بہت زیادہ دکھ ہوا تو میں نے اپنے اندر کا سروے کیا, کتنا دکھ کیوں ہے, اپنے اندر کا جائزہ لیا. آج تو ہم نے سوچنا چھوڑ دیا, ہماری سوچ سب دوسروں کے لیے ہے, ہماری سوچ دوسروں پر چوٹ, دوسروں کی کوتاہی, دوسروں کی کمزوری, ہم اپنے سے غافل ہو گئے. انہوں نے اپنا جائزہ لیا تو اندر سے ایک روگ ہاتھ میں آیا, مرض پکڑ لیا انہوں نے اندر. انہوں نے دیکھا کہ اندر شرک چھپا ہوا ہے. اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ یہ اعتماد بنا ہوا ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا پالے, بڑھاپے میں بیٹے کی کمائی, اور بڑھاپے میں بیٹے کی محنت, اور بڑھاپے میں بیٹے کے پیسے, اور اس کی کوشش, اور اس کا وجود, یہ میرے بڑھاپے کے بننے کا ذریعہ, میرے بڑھاپے کے خیر سے گزرنے کا ذریعہ, میرے بڑھاپے میں میری ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ. بیٹے پر ان سارے اعتبارات سے نظر کو انہوں نے کہا کہ میں شرک میں مبتلا تھا, اور پھر یہ کہا کہ مولا آپ کا احسان ہے کہ بیٹے کو لے کر میرے قلب کو تکلیف پہنچی, مگر الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا اور ایمان زندہ ہے, اور میرا ایمان بن گیا, اور میں شرک سے نجات پا گیا کہ بیٹے کی بنیاد پہ نہیں پلتا ہوں, آپ کے امر کی بنیاد پر پڑوں گا. آپ نے پالا ہے تو خدا کی قسم آپ بھی پالیں گے. میں روگ میں مبتلا تھا اور عیب میں مبتلا تھا. بیٹا اعانت کا ذریعہ ضرور ہے, اور بیٹا اس عالم میں سبق کے درجے میں اور ذریعے کے درجے میں معین ضرور ہے, مگر بیٹا پالنے کا مالک نہیں ہے, پالنا اس مربی کا کام ہے. اسی لیے رب العالمین کے مقابلے میں فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم آپ ہی سے مدد مانگتے اور چاہتے ہیں. وہ ایک ساری تربیت کی شکل مجاز ہے اور حقیقت آپ. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ کمکما چل رہا, یہ پنکھا چل رہا ہے, وہاں پر آپ کو روشنی دکھائی دے رہی, ادھر پنکھے چل رہے ہیں. یہ مختلف قسم کی حرکتیں, مختلف قسم کے اعمال ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, روشنی آ رہی ہے, اور ان سب کی بنیاد وہ بجلی ہے, وہ کرن ہے, وہ پاور ہے. کہ وہ اگر گیا وہاں سے اور کوئی شخص جا کے وہ ہولڈر نکال لے, مین فریز وہاں سے نکال لے, یہ ساری بتی اور رخصت اور یہ سارے کے سارے پنکھوں کی حرکتیں ختم ہو جائے گی, اور ایک عجیب و غریب ہیولا ہو جائے گا, عجیب و غریب منظر ہو جائے گا. بس ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ دکان اور مکان اور ملازمت اور یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ سب تربیت کی صورتیں ہیں. اس میں ہاتھ کام کر رہا ہے تعالی شانوں کا جو رب العالمین ہے. لہذا مدد ان چیزوں سے ہٹ کر اس سے اگر مانگی گئی تو خدا ان چیزوں کو ذریعہ کامیابی کا بنا دیں گے, اور اگر ان سے اس سے کٹ کر ان چیزوں پہ نظر جما دی, خدا انہی نقشوں میں ناکام کر کے بتائیں. دکان ہوگی اور خدا چین رخصت کر دیں گے, مکان ہوگا تو خدا اطمینان رخصت کر دیں گے, ملازمت ہوگی تو خدا بے فکری رخصت کر کے فکر کے اندر مبتلا کر دیں گے, سب ایک بیلنس ہوگا اور دل کی محتاجی میں مبتلا ہوگا. ہر ایک کی طرف نظریں اٹھے گی اور ہر ایک کی جانب نگاہیں جائے گی, اور یہ جی چاہے گا کہ اور مل جائے. سارے اسباب کی شکلوں میں خدا کی قسم, خدا کو چھوڑ کر خدا زندگی میں ناکامی کی شکل لے آئے گا. ملک و مال کے نقشے میں کامیاب ناکام کرنا اور فقر و فاقہ کے نقشے میں کامیاب کرنا, یہ خدا کی دست قدرت کا بات ہے, اس کی دست قدرت کے بعد اس کا کام ہے. سلاطین کو ملک و مال کے نقشے میں ناکام کر کے اپنی قدرت جتائی ہے, اور انبیاء کو فقر و فاقہ کے نقشے میں کامیاب کر کے اپنی قدرت جتائی ہے. آد و سمود کو اپنی منڈیوں پہ ناچ تھا, خدا نے آد و سمود کی وہ قوم, وہ طاقتور قوم کہ جو کھجور تال کے درخت کے برابر تھے, ہوا جیسی بظاہر بے وقع چیزیں اس کے ذریعے سے گرایا, پھر اٹھایا, پھر پچھاڑا, ختم کر کے رکھ دیا. اور قرآن نے اعلان کیا کہ انہوں آزاد نقل نخاویہ فہل قرار ہوں بم باقیہ, ان بڑے بڑے انسانوں میں جن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا, حتی نے ہوا کے ذریعے ان کی طاقتوں کو ختم کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کو ان کی تجارت منڈیوں کے نقشے میں ہلاک کیا, اس لیے کہ خدا کے رسول کی انہوں نے نہیں مانی. قوم لوط کو ہلاک کیا, اور مختلف انبیاء کے قوموں کو ہلاک کر کے بتا دیا ہے کہ ہم اپنے امر کی بنیاد پر کامیاب فرماتے ہیں, اور ہمارے عوامل کو توڑنے چھوڑنے کی وجہ سے ناکامی کی شکلیں آئیں. تو نظر کا قصور ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا. وہ قادر ہے کہ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھائے اور امراض کا شکار بن جائے، اور وہ قادر ہے کہ انسان مضر چیز بھی کھانے میں جاتے تھے۔ خالد بن ولید سے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کا ایمان قوی ہے تو یہ پیالہ زہر بھرا ہوا اسے آپ پی لیں، ہم سمجھیں گے کہ آپ کو یقین صحیح مدد چاہیے۔ اور میں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زہر کا پیالہ اٹھا کے پی گئے، اور پینے کے بعد ذرا برابر ڈکار نہیں تو دنیا نے دیکھا کہ پیالہ بھر زہر نے خالد بن ولید کی جسم کو کوئی اثر نہیں کیا، موت و حیات اس کے ہاتھ میں۔ اسی لیے کسی سے آپ پوچھیں کہ پیدا کس نے کیا، کہیں گے اللہ نے، اور موت کون دے گا، اللہ۔ ہمارے حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابتدا زندگی کی دینے کی جب مسلمان سے پوچھو تو خدا کا نام لے، اور انتہا زندگی کی اس میں خدا کا نام لے، اور اس کے بعد پھر یہ حالت بڑے تعجب کی ہے کہ یوں سمجھتا ہوں کہ ابتدا میں خدا نے وجود دیا، انتہا میں وہ موت دیں گے، اور درمیان میں کوئی اور پالے گا۔ بھائی جس نے ابتدا میں تمہیں وجود دیا ہے اور آخر میں جو وجود سلب کرے گا، جس کی ابتدا اور جس کی انتہا، یہ بیچ میں کون آ گیا رب بن کر، یہ بیچ میں کون آ گیا مالک بن کر، یہ بیچ میں کون آ گیا آقا بن کر، یہ ہے وہ نظر کا قصور جس کے بعد میں قرآن نے کہا رب العالمین تمہاری حیثیت کیا ہے، تقریباً 18,000 عالم اور تقریباً 40,000 عالم، اور بعض سلف کے منقول ہے تقریباً 80,000 عالم ہیں، خدا ان کی پرورش کرتے ہیں اور اپنے امر سے کرتے ہیں، خدا کے لیے کوئی تکان کا سوال نہیں۔ میں افواہینہ بھی خلق الاول، ہم خلق الاول کی وجہ سے تھک گئے ہوں، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ بتایا کہ ساری کائنات کو پالنا ہم سے متعلق ہے، لہٰذا تمہارا فریضہ ہے کہ مدد چاہو تو شکلوں سے صورتوں سے ہٹ کر ہم سے چاہو، پھر دیکھیے ہم شکلیں کیسے بنائیں گے، اسباب تو ہم بناتے ہیں۔ ڈوبنے والا ڈوبتے ڈوبتے بچتا ہے، اللہ کے امر پر ابراہ آپ نے سنا ہوگا، سورج ضلع میں جگہ ہے، ایک اسٹیمر آئے، چھوٹی سی لانچ تھی، وہ اس کی یہ شکل ہوئی کہ خوب ہواؤں کی چھکڑ اور تیزی آ کر وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ اٹک گئی، اور یہ کیفیت تھی کہ بل گیا اب ڈوبے تب ڈوبے۔ اس میں عرب مسلمان تھے، انہوں نے کہا اذکر اللہ ذکرا کثیرا فیجیک کو بحال البحر، کثرت سے اللہ کو یاد کرو خدا اس ہلاکت سے نجات دے، ذکر کی کثرت ہوئی تو ڈوبتے ڈوبتے کشتی ٹھیک ہو گئی، جب ٹھیک ہونے لگے تو اطمینان ہوا، اور غفلت ہوئی، غفلت ہوئی تو پھر ڈوبنا شروع ہوئی، غفلت ہوئی اور وہ ڈوبنا شروع ہوئی، ذکر شروع کیا اور اوپر آنا شروع ہوا۔ اللہ نے بتایا کہ ہمارے نام کی نسبت پر ہم اس طرح زندگی عطا کریں، ہلاکت کے نقشوں میں کامیابی کی شکلیں پیدا ہو جائیں۔ ایک صاحب تھے، ایک صاحب تھے یو پی میں، وہ کہتے تھے کہ بارہا میں نے چاہا کہ موت آئے اور نہیں آتی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہ آئے وہ آ پڑتی ہیں، ہوتا ہے آپ ایک چیز کو مفید سمجھتے ہیں خالی مضر ہو گئی، ایک چیز کو آپ مضر سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے خبشی تھا اسے بخار آیا تو اس نے روٹی کھائے دو اور زیادہ، اور دودھ میں جا کر لیٹا ہو اور تیل میرے بدن پہ ملا، ظاہر ہے کہ گرمی اور یہ اور وہ پسینہ ہو بخار اتر گئے، یا جیسے عوام کہتے ہیں کہ ہم کو بخار آتا ہے دو روٹی زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ کوئی اصولی بات نہیں ہے، ایمان یقین کا مطلب اٹ پٹان بننا نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے، ایمان یقین کا مطلب یہ ہے کہ مضر کو مضر سمجھو اور مفید کو مفید سمجھو، مگر اس کی اپنی ذات میں وہ تاثیر نہیں ہے، خدا کے کرنے سے تاثر ہوگی، یہ تھوڑی جب جا کر آپ چھوڑا مان لو کہ میرا یقین کامل ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ہے، سارے نظر آئیں گے، یہ کہ جا کر بلڈنگ سے کودو کہ بسم اللہ، ہاں اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں، آپ کا نفس مر گیا ہے، کمالات کا مظہر بن گیا ہے، فنا کی شکل پیدا ہوئی ہے اور خوارج کا زور ہے، تو پھر آپ نے آپ کے ساتھ جو کودے گا خدا اسے بھی چلا دیں گے بچا دیں گے۔ میں نے شاید سنایا تھا وہاں پر مدینہ مسجد میں کہ بزرگ کا یہودی سے مقابلہ ہو گیا، ان کا تم حق پر ہیں ہم بیعت کریں، پھر آخر انہوں نے تنگ آ کر کہا کہ چلو جانے کے سب بیعت، تم نکالو کرتا اپنا اور اتارتا ہوں میں اپنا کرتا، اس طرح ہو گئے ہیں، تم نکالو اپنا کرتا اور میں اتارتا ہوں اپنا کرتا، دونوں کو ہم جمع کر کے آگ میں ڈال دیں، جس کا جل گیا وہ باطل پر اور جس کا نہ جلا وہ حق پر۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی سامنے والوں کا اچھی بات ڈالا، اب جو کرتا ڈالا تو نہ یہودی کا جلا نہ مسلمان کا جلا، چکر میں لو یہ کیا، تو ایسے ہی ہو جیسے میچ ہو دونوں جیت جائیں، ڈرو ہو جائے وہ الگ بات، باقی دونوں جیت جائے کیا مانے، جیسے تو ہو سکتا ہے اس عالم میں کہ دونوں میاں ہو دونوں بیوی ہو، باقی یہ کہ دونوں جیت جائے شکل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، دنیا کی خرابی ہیں تو دنیا کی بد اخلاقیاں، اچھا تو دونوں نہیں جلے، تم بزرگوں نے تعالیٰ کی طرف توجہ کی کہ پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے، میں تو حق پر ہوں باطل پر، پھر اس کا کیوں نہیں جلا، غیب سے الہام ہوا ان کے قلب پر کہ تمہارے کرتے سے چمٹا تھا اور تمہارے کرتے سے لپٹا تھا، اس کی برکت سے وہ بچ گیا، یہ عالم آزمائش، عالم آزمائش ہے، عالم آزمائش کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ اس عالم میں دونوں چیزیں چلتی ہیں، نیکوں کے ساتھ حالات آ سکتے ہیں اور گناہگاروں کے ساتھ مزے کی شکلیں ہو سکتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے منکروں کو اور باغیوں کو آپ دیکھیے گلچھرے اڑا رہے ہیں, تو خدا کے فرما برداروں کو دیکھو حالات سے دوچار. جو اپنا ہوتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے. آزمائش ہے نشان بندگان محترم, جانچ ہوتی ہے انہیں کی جن پہ ہوتا ہے کرم. یہ شکل ہے میں کہہ رہا تھا وہ یا کر قعیم, اس کا تعلق ہم تعالیٰ شانوں سے مدد چاہیں, رب العالمین ہی سے مدد ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانی نظریں کہاں جاتی مدد پر. آج ہم کسی سے مدد چاہیں, کوئی کہیں کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے, ہیلپ کریں گے, کیا تعاون ہیلپ کریں گے. کہہ دیں تو آپ کیا کہیں گے, کہیں گے گاڑی چاہیے, بلڈنگ چاہیے, مکان چاہیے, صوفہ سیٹ چاہیے, فلاں چاہیے, اور یہ چاہیے, صوفہ سیٹ چاہیے, اور وٹ چاہیے, بس یہی ہے اور کیا. بس اسی پہ نظر ہے. فرمایا گیا کہ انسانی مدد اور انسانی ضرورت اور انسانی رغبت اور انسانی خواہش میں تم کیا جانو کہ کون سی چیز تمہارے لیے نافع ہے. سب سے زیادہ نافع انسانیت کے حق میں ہدایت. انسانوں کے حق میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہے تو وہ ہدایت ہے. اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جس پر ہماری نظر کرم ہو جائے, جس پر رحمان کا لطف و کرم ہو جائے, وہی ہدایت یافتہ ہے. اسی لیے مومن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے. یہ ہدایت رحمان سے وابستہ ہے. معلوم ہوا کہ جس کو اس عالم میں ہدایت نہیں ملی وہ رحمان کی رحمتوں کا خصوصی مظہر نہیں بنا, چاہے وہ مادی اعتبار سے کچھ ہو جائے. لہٰذا ہدایت پہ آنے کے بعد آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے اپنے شان رحمانی سے ہمیں عطا فرمائی. معمولی چیز نہیں ہے. مگر ایسا بھی ہوا ہے کہ ہدایتوں پر آئے اور آنے کے بعد پھر گئے بھٹک. چیز ملی تھی ناقدری کی وجہ سے چلی گئی, باطنی دولتیں ملی تھی اور پھر تو بےتنائی کے کمرے کی وجہ سے چلی گئی. اپنے مومن اپنے مسلم بندوں کو حقیق سمجھنے کی وجہ سے چلی گئی, بھائیوں کو. اور اسی طریقے سے اس کے ناقدری کی جتنی شکلیں بعض دفعہ چلی جاتی ہے. لہذا اس ہدایت پر جمے رہنا اور ہدایت والی محنت اور ہدایت والی زندگی اور ہدایت والے عمل پر خود رہنا اور دوسروں کو لانا, یہ اس کا شکر ہے حقیقت. اس لیے کہ اگر آدمی دوسروں کے سامنے ہدایت رکھے گا تو سامنے والا قبول نہ کرے تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ وہ ہدایت پر رہے. اور دیکھیے سب کے لیے ہدایت مانگی, اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی فیکٹری میں کام کرتا ہے, 5-25 مسلمان وہاں ہیں اور داڑھی سب کی رخصت ایک ہی ہے, بتائیے زحمت ہوگی نا رکھنے میں. ہزاروں انسان ہیں اور اس میں بہت سے مسلمان ہیں, نمازی صرف ایک ہی ہے, نماز والے عمل پر جمنے میں زحمت ہوگی. موٹی بات خربوزے کو لے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. حضرت گنگوئی جب تشریف لایا کھانا بانا تھا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں, تو نہ بیٹھ کا ارادہ نہ کچھ, اور اس ارادے سے آئے بھی نہیں تھے. حاجی صاحب نے روک لیا ان کو, بیٹھ ہوئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ پہلے روز سب تحجد کے لیے اٹھے, حضرت گنگوئی نہیں اٹھے. دوسرے روز احساس پیدا ہوا اور حاجی صاحب نے کہہ دیا تھا کوئی نہیں مت کہنا کہ تحجد کے لیے اٹھے. اور تیسرے روز سے شروع کی اور ایسی شروع کی جو آخری دن تو پائے. حضرت فرما ہم نے تو کہا نہیں مگر وہ ماحول کا کرو. تو اگر 50 نمازی ہیں تو نماز سہل, اور 50 داڑھی رکھتے ہیں تو سہل, اور اگر دوسرے اس پر نہیں تو خود کا جمنا بھی دشوار ہے. لہذا دوسروں کے لیے اہتنا جمع کا سیوا ہے کہ ہم تمام کو ہدایت عطا فرما, کہ اپنی ہدایت کے معاملے میں دوسروں کو شریک کرنا اس میں اپنی خیر بنانا ہے کہ خود جمع رہے. اور اگر اس میں دوسروں کو شریک نہیں کیا بہت ممکن ہے کہ کل کو اس سے ہدایت رخصت ہو جائے. یہ موٹی سی بات. تو رحمان کا یہ رحمت کا اثر ہے کہ ہدایت دے دیں, اور رحیمیت کا اثر یہ ہے کہ استقامت دے دیں. بہت بڑی چیز ہے استقامت. ہزار کرامت ایک طرف اور استقامت ایک طرف. حضرت جنید کے بارے میں کہ جا رہے تھے مولوی جی ان کے ساتھ, ایک شخص سوری پر تھا. معلوم ہوا کہ یہ سوری پر چڑھایا جا رہا ہے. اس کا کیا معاملہ تھا؟ اس نے چوری کی تھی, پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹا, پھر اس کا ایک پیر کٹا, اب اس کے بعد سوری دی جا رہی. حضرت پہنچے اور جانے کے بعد اس کے پیروں کو بوسا دیا, آنکھوں سے لگا رہے. ان کا حضرت یہ چور دادو اور دھندے اس کے ایسے. فرمایا ہمارے لیے اس میں بڑا سبق, اس کا حوصلہ اور اس کا عزم اور اس کا ارادہ, اس کی مضبوطی کو میں نے بوسے دیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لائن غلط اختیار کر لی. معلوم ہوا کہ یہ ایسا مبارک آدمی ہے کہ پختگی کے اعتبار سے لائن اس کی غلط ہے کہ ایک کام شروع کیا, ہاتھ کٹا پرواہ نہ کی, اور پیر کٹا لحاظ نے کیا, اور جان دے رہا اس کی پرواہ نہیں ہے. خدا ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم دین حقہ کے لیے ساری چیزیں دنیا ہو جاؤں, ہمارے تقاضے کٹتے رہیں اور ہمارے جذبات ٹوٹتے رہیں, ہم خدا کے عوامل کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور صحیح کریں. ہاں دل چاہتا تھا کہ چہرے کو دیکھیں, ہاں حسین چہرہ سامنے گزر رہا ہے, نفس کے جذبات ابھر رہے ہیں, جوان جوان لڑکیاں ننگی گزر رہی ہے, نفس اندر سے کہتا ہے کہ دیکھو ناجائز شکلیں آمدنیوں کی, نفس کہتا ہے کماؤ آنے دو اندر, غلط سوچتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ قدم اٹھائے. ہزاروں قسم کے حالات ہیں مگر اس کے سامنے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لکھا ہے کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی تو ایک بت تھا اور اس بت پر حضرت زلیخا نے کپڑا ڈال دیا جو ابھی حضرت نہیں بنی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا میں جس کام کے لیے تمہیں اپنی طرف دعوت دینا چاہتی ہوں اس کام کے ہوتے ہوئے اور کرتے ہوئے اس کی نظر ہم پر نہ پڑے, اس سے ہمیں شرم آئی. یہ بت ہے ہمارا, اس سے شرم آئی. بعد میں توحید پرست ہو گئی تھی اور یوسف علیہ السلام سے شادی بھی ہوئی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں اس سے شرم آتی ہے تو مجھے اپنے مولا سے شرم آتی ہے, مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے. جب غلط چہرہ, جب ذہن آ جائے, چہرہ سامنے آ جائے جس کا دیکھنا نہ جائے, بس یہ سوچو جو خدا دیکھ رہا ہے. یہ معمولی چیز نہیں, بہت بڑی چیز ہے. نظر کی حفاظت نہ کرنے پر عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں. ایک مؤذن تھے ایک مسجد کے منارے پر اذان کے لیے کھڑے, اور پڑوسی میں ایک نصرانی کی لڑکی تھی اور نظر کی حفاظت ان سے نہیں ہوتی تھی. ہوا یہ کہ نظر پڑی اور نظر پڑتے عشق کی کیفیت پیدا ہو. اذان کے بعد بات کی اس کے والد سے, اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم نصرانی بن جاؤ, اسلام چھوڑ دو اور نصرانی بن جاؤ, اپنی لڑکی سے شادی کر دو. انہوں نے منظور کر لیا. وقت ہو گیا کہ دو تین روز بعد ہو گیا مسئلہ منظور کیا, اور دوسرے ٹائم چڑھ رہے تھے مینارے پر, پیر پھسلا, سیڑھی سے نیچے گرے, انتقال ہو گیا. خطر دنیا والا تھانوی رحمت اللہ واقع نظر کا ابتدا. یہ حالات ہیں, اس کی ضرورت ہے اس بات کی استقامت. جمنا معمولی بات نہیں ہے. آپ جوڑ میں اور اجتماع میں اور بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ایک کیفیت ہوگی, ایک گرمی آئے گی, ایک جوش ہوگا, مگر وہ جوش آج کا ہم لوگوں کا سوڈا واٹر کا جوش. وہاں بیٹھ کے تو یہ سوچتے ہیں ہم کہ واقعی ہم سب کچھ کر ڈالیں گے, اور بعد میں رہتے لوگ نام بھی لکھاتے ہیں مگر نام نکالنے لکھانے کے بعد پھر نکالنے والی ترتیب قابو میں نہیں آتی, پھر نکلنا دشوار, پھر تقاضے آ جاتے ہیں اور سبب بن جاتے ہیں کسی طریقے سے رکنے کا. استقامت بڑی چیز ہے. جس کام کو شروع کرے آدمی دین کے اس پہ جمے, اور جب اس نے یہ سب کر لیا اب مستحق تھا کہ اسے انعام ملے. لہذا دین کی محنت کرنے والوں کو انعام اگر چاہیے تو وہ دنیا پہ نظر نہ رکھے, اور جب وہ مالک پہ نظر رکھیں گے اس لیے کہ ساری کائنات کا مالک وہ انعام دے گا. جس کا اپنا کچھ نہیں وہ کیا انعام دے گا؟ بھائی جس کا اپنا کچھ نہیں ہے اس سے آپ کیا انعام چاہتے ہیں, کیا توقع چاہتے ہیں؟ انعام دینے والی وہ ذات ہے جو آج کے دن کے مالک ہے اور بدلے کے دن کے مالک ہے. جو اسے آج نہیں مانتے ہیں مالک, وہ یہود, وہ نصارہ, وہ مجوس, وہ مشرک, وہ تمام اغیار, مذاہب باطلہ, وہ تمام کے تمام میدان محشر میں تسلیم کریں گے کہ مالک اللہ ہے, اور خدا تسلیم کروائیں گے, اور اس شان کے ساتھ کہ کہیں گے لے مندر ملک الیوم للہ الواحد القہار, ملک کے مالک اللہ, اور بدلے کے دن کے مالک اللہ, اور نہ ماننے والا بھی اس دن مانے گا کہ مالک اللہ ہے. جب وہی مالک ہے تو انعام ہمیں اسی سے چاہیے. لہذا دینی محنتوں پر انعامات ملیں گے اس عالم میں. ہم اگر دکان میں ڈھونڈتے ہیں, مکان میں ڈھونڈتے ہیں, چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں, یہ نظر کی کوتاہی ہے. اس عالم میں اگر انعام مل جائے تو خدا کی قسم یہ عالم اس کو برداشت نہیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام بعض مرتبہ کسی مسکین کے پاس پہنچتے اور پہنچ کر کے کہتے کہ اے مسکین, ملک سلیمانی اور تخت سلیمانی اور شاہانہ ٹھاٹ سلیمانی, ان تمام کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا. مومن کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا خدا کی نظر میں ملک سلیمانی سے بہتر ہے. سلیمان کے ملک سے بہتر ہے, اس لیے کہ سلیمان کا ملک فنا ہو جائے گا اور سبحان اللہ کی رضا ہمیشہ رہے گی, دائم رہے گی. اس لیے انعام مالک سے چاہیے. تو یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ آج اجتماع کا دن ہے اور ہم نے یہ جانا ہے کہ مربی وہی مالک وہی ہے. لہذا عبودیت اسی کی, اس کے حکم پر ہم اٹھ کھڑے ہوں اور تربیت وہی کریں گے. لہذا تقاضوں میں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مربی ہے, وہ کسی بھی سبب کے ٹوٹنے پر اس کی قدرتیں جو ہے رکتی نہیں ہے, تھمتی نہیں ہے, وہ قادر مطلق ہے. وہ اپنی رحمانیت سے اگر کھڑا کر دے اور ہدایت دے دیں اور اپنی رحیمیت سے استقامت دے دیں, تو پھر اسی مالک سے توقع رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے انعام سے سرفراز فرمائیں اور اپنے انعام سے نوازیں. کون ہے جو خدا کی عبودیت کے جذبے کو لے کر اور خدا کی ربوبیت کو تسلیم کر کے اسی سے مدد چاہنے اور اسی سے استقام ہدایت پر آنے اور اسی کی ذات عالی سے مدد چاہنے اور استقامت اور ہدایت پر آنے اور اسی سے انعام چاہنے کا متقاضی ہے؟ کون ہے؟ کون ہے حاضرین میں سے جو اس تجویز اور اس نظام اور اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے؟ بولے بھائی اپنا نام.